Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. To był pokaz siły polskiej armii. Warszawską Wisłostradą przeszła defilada pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Minister obrony złożył życzenia z okazji święta wojska żołnierzom strzegącym wschodniej granicy. Do Sejmu wpłynął projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, powiedział w dniu święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że sprawy bezpieczeństwa muszą być wyłączone z politycznego sporu i zaapelował do polityków o odpowiedzialność. Nie dajmy się rozgrywać i manipulować. Nie ulegajmy prowokacjom. Szkody wyrządzone w ten sposób bezpieczeństwu Polski mogą być olbrzymie. Bierzmy przykład z ojców naszej niepodległości. Bezpieczeństwo Polski to sprawa najważniejsza, a niestety w ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni publicznej dużo nieodpowiedzialnych głosów, lekceważących słów, nawet żartów ze spraw bezpieczeństwa. Prezydent obserwował defiladę wojskową na warszawskiej Wisłostradzie. Wzięło w niej udział około 2000 żołnierzy. Zaprezentowano ponad 200 pojazdów wojskowych i niemal setkę samolotów. Był to kulminacyjny punkt tegorocznych centralnych obchodów Święta Wojska. Przy trasie przejazdu defilady mimo 35-stopniowego upału ustawiły się tysiące widzów. Niesamowicie. Coś, co się najbardziej podobało? Myślę, że samoloty. Hałas jest, tak się wydaje, jakby człowiek był z jednej strony na wojnie. Wrażenie chyba, Abrams, w tej chwili trwa przejazd pojazdów opancerzonych. Pod nami trochę trzęsie się ziemia. Tak, oczywiście, że tak. Każdy element, przemarsz, pokaz pojazdów, no wszystkie samoloty, które przeleciały, no nie było takich elementów, które... No naprawdę zrobiono to na najwyższym poziomie. Na niebie pojawiły się m.in. samoloty F-35 oraz koreańskie lekkie myśliwce FA-50. Na lądzie można było zobaczyć najnowszy sprzęt polskiej produkcji. To wozy piechoty Borsuk oraz wozy minowania Baobab. Premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych podkreślał, że ta defilada to nie tylko widowisko, ale też ostrzeżenie dla wrogów i znak dla sojuszników. Ta defilada, szanowni państwo, była również po to, aby uzmysłowić naszym wszystkim wrogom, żeby nie poważyli się podnieść ręki na Polskę. A naszym przyjaciołom, żeby pokazać, że mogą na nas liczyć, że mogą liczyć coraz bardziej i że my możemy na nich liczyć. Po defiladzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyruszył na Podlasie. Spotkał się tam w bazie w Jaryłówce z żołnierzami pełniącymi służbę przy polsko-białoruskiej granicy. Przyjechałem tu do was, żeby wam podziękować za waszą służbę tu na granicy polsko-białoruskiej. Jestem tego pewien, że ta wasza służba jest doceniana przez naszych rodaków. Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest to, żeby Wojsko Polskie było większe, stąd też zakładamy nowe jednostki wojskowe. Po drugie, Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesną broń, no i temu służą te zakupy. No i silne osadzenie Polski, jeśli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. W związku z tym też dzięki waszej służbie Polska jest bezpieczna. Minister przypomniał planowane zakupy śmigłowców Apache, a zapowiedział budowę fregat dla marynarki wojennej i rozbudowę artylerii rakietowej. Do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Złożyli go posłowie PiSu. W projekcie napisano, że Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Kilka dni temu Radosław Fogiel z PiSu mówił, że uchwała to reakcja na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej, który powiedział, że PiS trzeba zwalczać podobnie jak niemiecką skrajną prawicę AfD i jej francuski odpowiednik Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. To jest kwestia polskiej demokracji. To jest kwestia tego, czy europejscy, niemieccy politycy mają prawo wypowiadać się na ten temat, czy mają prawo oceniać demokratyczne wybory Polaków, czy nie. My uważamy, że nie mają. I to będzie kwintesencją tej uchwały. W odpowiedzi na słowa Manfreda Webera premier Mateusz Morawiecki zaproponował niemieckiemu politykowi debatę, która miałaby się odbyć 2 października. Europejska Partia Ludowa wskazała, że szef rządu powinien debatować z jej przedstawicielem w Polsce, czyli z Donaldem Tuskiem. Różne rodzaje mięty, cykoria, szałwia i koniecznie lebiotka. Kilkadziesiąt ziół, kwiatów, zbóż, warzyw i owoców powinno znaleźć się w tradycyjnym bukiecie z okazji Święta Matki Boskiej Zielnej. Uroczystość przypada na czas kwitnienia największej liczby roślin. Wierni właśnie dziś tego dnia do kościołów przynoszą wiązanki ziół i kwiatów. Tymianek, majeranek, melisa, szałwia, jabłko tradycyjnie, orzech włoski. To wszystko są zioła, które kiedyś dawniej leczyły. A dziewanna to jest takie zioło lecznicze. Kiedy nie było syropów, to się zrywało te kwiatuszki, kładło się z cukrem i to był najlepszy syrop na kaszel. W Krakowie i okolicznych miejscowościach tradycja przygotowania bukietów podtrzymywana jest dzięki inicjatywie Cudowna Moc Bukietów. Według wierzeń wiązanki chronią domostwa przed gradobiciem, powodzią i szkodnikami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Rakowa Częstochowa zagrają w czwartej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu trzeciej rundy mistrz Polski wygrał na wyjeździe z cypryjskim Arisem Limassol 1-0. Zwycięską bramkę w 49 minucie i trzeba przyznać, że przepięknej urody zdobył z rzutu wolnego Chorwat Fran Tudor. Pierwsze spotkanie zakończyło się również zwycięstwem częstochowian. Znowu ciężka pogoda, dobrze, że broniliśmy pierwszą połowę. Drugą połowę zaczęliśmy bardzo dobrze, myślę, że podkreśliliśmy ten tempo. Mogliśmy strzelić jeszcze 2-3 bramki, mieliśmy tam kociergiem 1-1. 2-3 takie nie 100%, ale bardzo dobre szanse, ale na końcu wygraliśmy 1-0. Dzisiejszy mecz podsumował strzelec gola dla Rakowa, Fran Tudor. W 2 meczu o fazę grupową Ligi Mistrzów rywalem Rakowa będzie FC Kopenhaga. Pierwsze spotkanie za tydzień w Sosnowcu. A w Cincinnati Hubert Hurkacz gra w pierwszej rundzie tenisowego turnieju. Jego rywal to Australijczyk Thanasi Kokkinakis. W pierwszym secie jest 5-5. W Stanach Zjednoczonych gra też Magda Linette z Amerykanką Anne Lee. Polka wygrała pierwszego seta gładko 6-0. W przepięknych okolicznościach, a dokładnie w liczącym blisko 202 tysiące lat amfiteatrze w Weronie rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Siatkarek. W pierwszym meczu Włoszki gładko pokonały Rumunię 3-0. Włochy to jeden ze współgospodarzy Mistrzostw Starego Kontynentu. Turniej odbędzie się także w Belgii, gdzie zagrają Polki, Estonii i Niemczech. Występujące w grupie A Polki rozpoczną w piątek meczem ze Słowenią, początek o 20. Kolejnymi rywalkami drużyny Stefano Lavariniego będą Węgierki, Serbki, Belgijki i Ukrainki. Sprawdzamy jeszcze na koniec, co dzieje się podczas żeglarskich Mistrzostw Świata w Hadze. Z Polaków jak na razie najlepiej sobie radzi Maksymilian Żakowski w formule kite, jest 6. Wśród pań w tej samej klasie najlepsza z biało-czerwonych Magdalena Wojciechowska plasuje się na 14. pozycji. W klasie IQ Foil 10. jest Paweł Tarnowski, z 3. niestety na 7. pozycję. W klasie 49er spadli Łukasz Przybytek i Jacek Piasecki. Na zachodzie i południowym zachodzie Polski może się jutro chmurzyć, padać i grzmieć. Tam też będzie chłodniej, od 25 do 28 stopni. W centrum i na wschodzie słonecznie i upalnie. 33 stopnie pokażą termometry na Mazowszu, Podlasiu i lokalnie na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23. Outside of that. Szuk, witamy bardzo szugejzowo. Wszystko wskazuje na to, że przed nami konstelacyjna uczta z grupą Slowdive. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slowdive. And you're listening to Let's do take two. Take two. Hi, this is Rachel. And this is Christian from Slowdive. And you're listening to Troika. Have a good show. We'll be right back. 23.55, skończyli godzinę i 20 minut później o 1.15, a 4 godziny wcześniej miałem wielką przyjemność rozmawiać z Rachel Goswell i Christianem Savillem i tuż po tej rozmowie spadł deszcz. No, na szczęście podczas koncertu nie padało, chociaż rozmawialiśmy też o tak zwanym English Summer Rain. 5 sierpnia zaczęli od Slow Mo, a od utworu z ostatniej płyty. No i tak właściwie, gdyby ktoś spojrzał na setlistę z OFF Festiwalu, mógłby powiedzieć, no tutaj wszystko się zgadza. Są fragmenty z kultowej płyty Suwlaki, są fragmenty z ostatniej płyty z 2017. No i był też przedsmak płyty, którą poznamy 1 września. No dzisiaj sobie odsłuchując innych albumów, pomyślałem, że ten koncert tak właściwie mógłby trwać do wschodu słońca, ale to tylko takie życzenie pana redaktora. Kiedy po ubiegłej edycji OFF Festiwalu pojawił się formularz z pytaniem, jakie zespoły powinny pojawić się na festiwalu za rok, bez wahania wpisałem Slowdive. No i spełniło się. Ludzie pamiętają Slowdive bardzo dobrze z roku 2014, a kiedy powracali do nas w 2017, nagrywali album w Oxford Courtyard Studios, czyli w miejscu, od którego wszystko się zaczęło, w miejscu, w którym czuli się jak w domu. Przez najbliższą godzinę niecałą rozmowa moja właśnie z Rachel Goswell i z Christianem Savillem. Podpytałem ich, w jakich warunkach nagrywali swój najnowszy album. To było bardzo trudne. Przeszkodą na pewno był COVID. Neil zrobił kilka demówek w swoim domowym studiu, a później wybraliśmy piosenki, które uważaliśmy za najlepsze. Kiedy mieliśmy przerwę, poszliśmy do oksfordzkiego studia, które jest dla nas jak drugi dom. Wtedy wszystko nabrało kształtu. Wiesz, to była niezwykła podróż w czasie. Niezmiernie było znów spotkać się razem w studiu. It was nice to all get together as a band again. Thank you. Wojciech Załęcki idealnie zwizualizował tak, jak to się powinno robić, czyli patrzenie na buty podczas grania shoegaze'u. No właśnie, tak też było na scenie podczas OFF Festiwalu. Wracamy do rozmowy z Rachel Goswell i z Christianem Savillem. Mówi się, że My Bloody Valentine poniekąd z albumem Isn't Anything zdefiniowali ramy gatunku shoegaze, no ale dla mnie to właśnie grupa Slowdive jest tym najważniejszym zespołem z tego nurtu. Podpytałem Rachel i Christiana, czy ten najnowszy album ma być takim odświeżeniem shoegaze'u na ich własnych warunkach. No a może nie będzie to zwykły shoegaze, ale na przykład shoegaze nadziei. Well, I think with each record that we do, myślę, że każdy utwór przez nas stworzony sprawia, że się zmieniamy. Naturalnie ewoluujemy. Za każdym razem robimy to w nieco inny sposób. Może rzeczywiście w pewnym stopniu odświeżamy gatunek shoegaze. Like flowers on your head. Jak te świeże kwiaty na twojej głowie? Tak, będąc na festiwalu, zrobiłam sobie festiwalowy kwiatowy wianek. Wystąpię w nim na scenie. Jest w tym sporo zabawy. Widziałam też mnóstwo młodych ludzi, którzy nosi t-shirty Slowdive wykonane przez siebie w myśl zasady do it yourself. Miałem okazję rozmawiać z Christianem Savillem, to było w 2017 roku. Wtedy powrócili do nas po 22 latach nieobecności. A Christian przyznał wtedy, że ma wielką nadzieję na to, że shoegaze dla młodego pokolenia stanie się ważny. Tak samo ważny jak w latach 90. Spytałem ich, czy dołączacie się do tej myśli, do tej nadziei. No bo coraz więcej osób chyba mówi o shoegaze. Yeah, I mean, I think it's definitely... Myślę, że to jest zdecydowanie gatunek, który nadal się rozwija. Wydaje mi się, że nadal powstaną z niego gatunki odgałęzione, co jest niezwykle interesujące. Nie jestem do końca na bieżąco ze wszystkimi gatunkami, ale niektórzy mogą mylić dream pop z shoegaze'em. Wciąż próbuję to rozgryźć. Myślę, że wciąż czujemy się bardzo szczęśliwi, będąc razem, grając na festiwalach takich jak ten. Podróżujemy po całym świecie, spotykając się z naszymi fanami. Właśnie wróciliśmy z Australii i Nowej Zelandii. Na nasze koncerty przychodzą osoby w różnych widełkach wiekowych. Możemy wspomnieć o 15-letniej dziewczynce, która pisze skargi mailowe do naszego menedżera. Nie pozwalają nam przyjść na koncert, to niesprawiedliwe. Nie pozwolono mi pójść na koncert, dopóki nie skończę 18 lat. Na jednym z koncertów, z którego właśnie wróciliśmy, przed Christianem siedziała bardzo młoda dziewczyna. Chyba miała 12 lat, a widok był naprawdę oszałamiający. Jedyne, o czym mogłam wtedy pomyśleć, to to, że ma zatyczki do uszu. Na koncercie w końcu jest głośno, a ona jest bardzo młoda. The Slap. Ten utwór znajdzie się na nowej płycie Slow Dive. Musimy jeszcze chwilę poczekać, bo płyta 1 września. Wracamy do mojej rozmowy z Rachel Goswell i Christianem Savillem za Slow Dive. Powiedziałem Rachel i Christianowi, że słuchacze Konstelacji M są przyzwyczajeni do hasła, że słuchanie muzyki przy zgaszonym świetle jest zdecydowanie bardziej emocjonalne niż w ciągu dnia. No i podpytałem, czy pora dnia albo nocy miała dla nich jakiekolwiek znaczenie przy tworzeniu nowej płyty. No, I don't think so. Nie sądzę. Chociaż wiesz, może dojdzie do takiej sytuacji, w której będziemy nagrywać w pubie przy pełnym słońcu. Może rzeczywiście trochę popracujemy nad pójściem do pubu w porze podwieczorku i zrelaksujemy się, ale nie sądzę, żeby tak było. To się zmieniło. Kiedy byliśmy młodzi, nagrywaliśmy na okrągło już od samego rana. Od 3, od 4 nad ranem byliśmy na nogach. Wysiadowaliśmy, nagrywaliśmy. No a teraz zaczynamy tworzyć nie wcześniej niż o 10 rano. utwór pojawił się jako trzeci 5 sierpnia na festiwalu OFF w Katowicach. Evelyn, no i oczywiście grupa Slowdive. Wracamy do mojego wywiadu z Rachel Goswell i Christianem Savillem. Zapytałem ich, jaka jest publiczność teraz w porównaniu do tej z lat 90. No bo domyślam się, że fani Slowdive i dorośli, i założyli rodziny, czyli tak właściwie rośli razem z nimi. Można w końcu odnaleźć Slowdive zarówno na TikToku, na Instagramie. Ludzie teraz oglądają występy z telefonami w górze. Wszystko ląduje później na YouTubie, na Facebooku. No i wszystko chyba jest całkowicie inne. Spytałem, czy czują, że młodzi też jednak ich odkrywają. Tak, wykorzystuję chyba wszystkie sposoby patrzenia na publiczność. Zawsze nawiązuję kontakt wzrokowy z odbiorcami. To taka wymiana energii z fanami, która dokonuje się na każdym koncercie. To prawda, mamy fanów, którzy przyprowadzają swoje nastoletnie dzieciaki. 12, 15, 16, 17-letnie. Przypomina mi to czasy, kiedy byłam w ich wieku, kiedy chodziłam na koncerty i zawsze stałam przed barierką koncertową moich ulubionych zespołów. Ta świadomość, na jakiej scenie gram, oraz pamięć o dawnych czasach jest czymś nie do opisania. Naprawdę lubię poznawać ludzi, których mam przed sobą. Naprawdę lubię tych, którzy przychodzą na nasze koncerty. Swego czasu, kiedy grupa Lush zaczynała swoją przygodę z shoegazem, zarzucano jej, że kopiuje inne grupy. Miki Barney z grupy Lush powiedziała kiedyś, że ich muzyka musiała przejść swoistą próbę czasu. A jak jest z grupą Slowdive? Jaki jest dobry przepis na muzykę shoegaze? Zapytałem Rachel Goswell i Christiana Savila, czy mają czasem ochotę wyrwać się ze świata, w którym patrzy się na sceniczne buty, no i uciec w zupełnie inną muzyczną przestrzeń. Myślę, że kiedy byliśmy młodzi, niektóre zespoły rzeczywiście potrafiły na nas oddziaływać. Ale myślę, że z wiekiem nasze gusta muzyczne są dosyć eklektyczne, prawda, Rachel? Myślę, że mamy teraz dużo odważniejszy gust muzyczny i że to trochę słychać w naszej muzyce. Może wcześniej byliśmy pod wpływem 4-5 wspólnych grup, ale teraz jest wiele różnych, które mają na nas pokaźny wpływ. Nie sądzę, żeby wiele z nich było bardzo shoegaze'owych, ale często jest tak, że pod koniec dnia zbieramy wszystkie nasze inspiracje z wielką nadzieją, że stworzymy coś, do czego przyzwyczailiśmy naszych słuchaczy. Coś, co zwie się muzyką Slowdive. Przynajmniej mamy taką nadzieję. We'll be right back. W związku z tym, że podczas naszej rozmowy z Rachel Goswell i Krzysztofem Sawilem zapowiadało się na oberwanie chmury, tak właściwie zdążyliśmy porozmawiać tuż przed ulewą, zapytałem ich, czy kultowy utwór When the Sun Hits dźwiękowo na koncercie może nieco sparafrazują, może warto byłoby przemienić go na When the Rain Hits. Zapowiada się, że będzie padać. Wygląda na to, że tak. Wybaczymy wam, jeżeli przez ulewę zrezygnujecie z koncertu i pójdziecie do domu. Deszcz jest częścią festiwali, czasami trzeba się z nim pogodzić. Mam nadzieję, że niektórzy ludzie zostaną. Kiedy pojechaliśmy do Australii 3 tygodnie temu, gdy wyjeżdżaliśmy z Anglii, padał niemiłosierny deszcz. A my pojechaliśmy do Australii, gdzie aktualnie jest zima. Jest około 22 stopni Celsjusza. Ludzie nas przepraszali. Wybaczcie, że jest tutaj tak zimno. Zimno? My w Anglii mamy takie temperatury latem. czy może być bardziej konstelacyjny tytuł niż ten Suzaki Space Station, prawie na zakończenie naszego shoegaze'owego, slowdive'owego spotkania w Trójce. No to może chyba powinniśmy pomyśleć o jakimś kąciku shoegaze'owym. A na koniec jeszcze zwieńczenie, no właśnie, koniec z włosami bardzo złotymi. Tym utworem wieńczyli koncert 5 sierpnia. Maciek Załęcki i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.